Dziękuję Panie Tobie, że Ty jesteś tą skałą, fundamentem, tym niezachwianym gruntem, podłożem, na którym możemy budować coś, co będzie trwałe, coś, co będzie, Panie, pięknego w Twoich oczach. I pomóż nam z czujnością każdego dnia w tym wszystkim, co robimy, szukać tego, by nasza moc mogła płynąć z Ciebie, nie z jakichś ludzkich wysiłków. Byśmy, Panie, mieli to pragnienie budowania dla Twojej chwały. I aby to dzieło naszego życia przetrwało, aby nie było tym, co spłonie, co zostanie zniszczone, ale by było, byśmy kiedyś, Panie, mogli od Ciebie usłyszeć te słowa, że jesteśmy dobrymi Twoimi sługami, że wykonaliśmy, Panie, to, do czego byliśmy tutaj powołani. Pomóż nam, Panie, tym wszystkim, co robimy, w tych wszystkich, Panie, rolach, w których występujemy w naszym życiu, w każdym dniu, dokładać wszelkich starań, aby było to cenne w Twoich oczach i znalazło, Panie, Twoje upodobanie. No pomóż nam w tym, Ojcze, aby przynosiło Tobie chwałę życie każdego z nas i każdy z nas, byśmy przynosili Tobie chwałę. Amen. Amen. Jezus jest z nami i tu. Jezus jest z nami i tu. A Jego moc działa dziś, by zbawić nas. Usiądźmy, kochani. Wszyscy pewnie już wiedzą, jak to działa, kiedy siedzimy w takim układzie, ale króciutko tylko przypomnę, że każdy może zabrać głos. Jak chcecie zabrać głos, podnieście rękę, żebyśmy wiedzieli, komu podać mikrofon. Starajmy się mówić blisko do mikrofonu, tak jak ja teraz, żeby było wyraźnie wszystko słychać. Starajmy się mówić krótko, zwięźle i na temat, żeby nie rozpraszać tematu, żeby nie przechodzić na różne inne wątki, chyba że zrobicie to teraz, na początku, czyli teraz na początku zawsze, czy prawie zawsze mamy taki czas na jakieś jeszcze nie związane z tematem, który będziemy omawiali, jakieś uwagi, rozmowy, świadectwa, coś, czym chcielibyście się podzielić, czy zapytać, czy na coś zwrócić uwagę, to teraz jest na to czas. Także jeżeli ktoś z was chciałby zająć teraz chwilę w jakimkolwiek temacie, który będzie ku naszemu tutaj zbudowaniu, pouczeniu, to bardzo proszę. Czasu nie ma za dużo, także trzeba szybko się decydować. Jeśli ktoś chciałby coś powiedzieć, czymś. Nie ma. No dobrze. Ostatnio tutaj rozważaliśmy trzy wiersze z drugiego listu do Koryntian, więc nie to, że temat został wyczerpany, ale przeczytajmy może ponownie te trzy wiersze, będzie nam łatwiej wrócić do tematu. Dwunasty rozdział drugiego listu do Koryntian i ostatnie trzy wiersze. Apostoł Paweł mówi: od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. Albo zadaję pytanie, czy myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Lecz my mówimy w obliczu Boga, w Chrystusie. To wszystko zaś, umiłowani, służy zbudowaniu waszemu. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał, i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, mój Bóg upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy kiedyś, wcześniej popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, albo jeszcze się z nich nie opamiętali. Bardziej chyba to tłumaczenie, bo tutaj to tak brzmi, jakby trzeba było jakąś pokutę odmówić. Tak po katolicku to brzmi. Grzechy, nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. A więc krótki fragment, który ostatnio tutaj, myślę, dosyć dokładnie żeśmy rozważali, ale jest tutaj jeszcze kilka rzeczy, o których warto, myślę, żebyśmy porozmawiali. Przede wszystkim apostoł Paweł mówi tutaj o swoich obawach, jak sprawy mogą wyglądać. I tutaj ten 20 wiersz w tym przekładzie, z którego czytałem, w warszawskim przekładzie, tak brzmi, jakoby Paweł obawiał się, że te rzeczy mogą mieć miejsce, gdy on przyjdzie. I to jest możliwe tłumaczenie tego wiersza. Natomiast sens tego wiersza też może być w ten sposób oddany, że to są rzeczy, które po prostu tam miały miejsce i Paweł obawia się, że gdy przyjdzie, nadal będą miały miejsce, czyli jakby gdzieś blisko tego, co tutaj jest oddane. I teraz czytając ten fragment, czy inne fragmenty, gdzie apostoł Paweł mówi o tym swoim apostolskim autorytecie, spróbujmy zastanowić się, jak dzisiaj, w jaki sposób my dzisiaj możemy to przełożyć na nasze realia, kiedy nie funkcjonujemy w takim kościele apostolskim, w jakim oni funkcjonowali. Czyli tutaj mamy szczególnych ludzi, szczególnych wybranych przez Pana Jezusa apostołów, którzy zostają przez Niego w szczególny sposób obdarzeni objawieniem Jego zmartwychwstania, a więc większość apostołów było naocznymi świadkami zmartwychwstałego życia Chrystusa, spotykali się z Nim przez 40 dni. Apostoł Paweł wyjątkowo nie miał takiego doświadczenia, natomiast zmartwychwstały Chrystus mu się objawił i posłał go jako tego ostatniego, ale chyba jednego z największych, jeśli nie największego apostoła, głównie wśród pogan. Więc oni posiadali wyjątkowy apostolski autorytet, w którym przemawiali do Kościoła, i widzimy też, że w sytuacjach jakichś, nazwijmy to, postaw grzechu, buntu, jakiegoś odrzucenia tego apostolskiego autorytetu, posiadali tą właśnie ten autorytet apostolski, posiadali pewną władzę robienia rzeczy, których dzisiaj raczej nie widzimy za często w kościołach, nie doświadczamy ich, jakiegoś takiego budzenia wręcz lęku i obawy w konfrontacji z nimi. I teraz pytanie, czy dostrzegacie w dalszej części nauki apostolskiej do kościołów, do zborów, jakiś taki element przekazania, nazwijmy tego, autorytetu, czy obdarzenia autorytetem pewnych ludzi w kościele do sprawowania tego typu opieki nad kościołem. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że możemy dostrzec dwie skrajności. Z jednej strony jest ta skrajność takiego autorytatywnego podchodzenia do ludzi z perspektywy starszych zboru, pastorów, prowadzących kościół, który przeradza się czasami w jakąś taką formę kontroli, nacisku, jakiejś perswazji. Z drugiej strony jest niebezpieczeństwo takiego całkowitego, każdy, że tak powiem, robi to, co uważa za słuszne i nikt nie jest dla nikogo autorytetem, nikt dla nikogo nie jest jakimś jednak kimś, kogo Bóg przeznacza, kogo Bóg wybiera, kogo Bóg ustanawia, żeby jednak w jakiś sposób w imieniu Chrystusa strzec Kościoła od takiego czegoś, o czym tutaj na przykład czytamy. I o tym chciałbym, żebyśmy spróbowali porozmawiać. Jak my dzisiaj, będąc w Kościele takim współczesnym, w którym myślę jednak każdy z nas pilnuje własnej autonomii, chcemy być niezależni, chcemy być autonomiczni, nie chcemy, żeby ktoś nam coś narzucał, żeby ktoś nam coś nakazywał, zakazywał. Mamy tą osobistą więź z Panem Jezusem i Jego Słowo mamy, potrafimy czytać, mamy dostęp do Jego Słowa, ufamy, że jesteśmy napełnieni Jego Duchem. Czy więc w tym współczesnym Kościele, w którym, mówię, każdy z nas może mieć osobistą relację z Panem Jezusem i mamy Jego Słowo, czy potrzebujemy jakiejś formy może nie apostolskiego przywództwa, ale właśnie jakiegoś przywództwa. Porozmawiajmy o tym, jak widzimy to, nazwijmy to przywództwo w Kościele, starszeństwo w Kościele, jaka jest nasza rola jako tutaj starszych braci, czy innych starszych w wierze, braci, sióstr. Spróbujmy o tym porozmawiać, jak to widzimy, jak to w naszych sercach wygląda, czy coś takiego jest chociażby w naszej społeczności praktykowane, czy jest tego za dużo, za mało, czy jest to we właściwych wymiarach. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Pewnie też przez to, że wielu z nas już, to nie jest pierwsza społeczność, to nie jest tak, że tutaj się nawróciliśmy i tylko tutaj byliśmy całe życie, ale myślę, że większość z nas jednak była w różnych już społecznościach, więc mamy też jakieś porównanie, mamy też jakąś drogę za sobą, w której byliśmy w różnych miejscach i widzieliśmy różne formy zarządzania zborem, prowadzenia zboru i też właśnie takiego jakiegoś autorytetu prowadzących starszych nad braćmi i siostrami. Więc też możecie śmiało podzielić się waszym dotychczasowym doświadczeniem, odnieść to do tego, co tutaj ma między nami miejsce i spróbujmy o tym porozmawiać, jak to działa między nami, czy coś można w tym poprawić, coś można zmienić. Także bądźcie śmiali, nie obawiajcie się, otwarcie, mówcie, co myślicie. Piotr napisał w swoim liście tak. Starszych, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądajcie go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę i tak dalej. No to tyle. Nie chcę komentować. No, ja wam powiem, że kiedyś myślałem, że będę takim samotnym wilkiem, to się mówiło, samotnym wilkiem, taką samotną świątynią, która będzie wielbić Boga. I na początku nie myślałem, żeby do kogokolwiek się przyłączyć, do jakiegokolwiek kościoła, ale wiecie, tak sobie pomyślałem, że Pan Jezus powiedział, że stworzy, uczynię swój Kościół. Jeżeli Kościół to uczyni, no to Kościół to jest społeczność. No to nie mogę być takim jednym członkiem, prawda? Jeden. Kościół to jest wiele członków. To jest społeczność. I tutaj apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał w pierwszym do Koryntian, 12 rozdziale, od 12 wiersza, rzecz ma się tak, jak z ciałem jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że jest ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden człowiek, nie jeden członek, lecz wiele. No i tak dalej mówi, że... Zresztą to się przewija i w listach wisi do Efezjan, że Chrystus ma i na początku ustanowił apostołów, potem proroków, nauczycieli, pasterzy. A więc widzimy tutaj pewną, można by powiedzieć, hierarchię, bo nie jest to nic złego. Hierarchia jest też w świecie przyrody. Jest to pewien porządek, nie jest to jakiś wymysł pogański, bo ludzie się burzą, słysząc hierarchia. No w Kościele też jest hierarchia, ale jest to hierarchia oparta na pokorze, że nie jako górujący nad trzodą, lecz jako ci, którzy dają przykład. Jako nie z zysku panujący, ale z miłosierdzia panujący. Także widzimy ten Kościół, który jest Boży Kościół, jest całkiem innym od tego Kościoła, który widzimy, który też jest hierarchiczny, ale odbiega od tej wspólnoty Chrystusa, bo tam i w tym nie ma tej równości braterskiej, tam są, jedni są wyżej, drudzy są niżej, a w Kościele Chrystusa powinno być tak, że jedni drugich miejcie za wyższych od siebie, a więc jest starszy, jest sługa. W ten sposób jest ta hierarchia, ale my wszyscy jesteśmy braćmi i jeżeli ten, kto jest starszym, czy też nazwany biskupem, staje się takim, zamiast, jak tu Robert przeczytał, aby być taką wzorem dla trzody, to staje się po prostu takim niewzorem i potem ten Kościół taki choruje jest. Czyli tutaj musimy dobrze, jeżeli już chcemy posługiwać się terminem hierarchia, chociaż ja wolałbym szczerze unikać tego terminu, nie znajduję go w Bożym Słowie, raczej znajduję słowo porządek i to chyba jest bliższe tej biblijnej nauce słowo, ponieważ hierarchia wiąże się z pewnymi stopniami władzy i odpowiedzialności, co, tak jak mówisz, jeżeli to dobrze zdefiniujemy, to niekoniecznie nie jest to prawdziwe. Natomiast niestety widzimy, że te systemy hierarchiczne zawężają się często do władzy i to władzy takiej, w której ktoś, kto mniema, że jest na jakimś wyższym stopniu tej hierarchii, ma prawo domagać się posłuszeństwa od innych. I tutaj dostrzegamy pewne już niebezpieczeństwa, niezgodne właśnie z tym duchem tego chrystusowego nauczania o służbie, tak? Pan Jezus używa terminu służba i siebie też nazywa sługą i jak tutaj Robert czytał z listu Piotra, Piotr też mówi nie jako panujący, czyli właśnie nie w tej hierarchii władzy panowania, ale jako słudzy, będący wzorem, czyli prowadzący na zasadzie przedstawiania jakiegoś wzoru, natomiast służenia. Natomiast w tym fragmencie, który czytaliśmy z drugiego listu do Koryntian, Paweł jednak, widzieliśmy przez cały ten list, mówi o danym mu od Boga apostolskim autorytecie, który jest podważany, kwestionowany. I Paweł mówi, jak przyjdę do was, to przekonacie się, że mam ten autorytet i może wam się to nie podobać. On mówi, ja tego nie chcę, ale może dojść do sytuacji, w której mi nie będzie się podobało to, co ma miejsce między wami, a wam się nie będzie podobało to, w jaki sposób ja do tego podejdę. Czyli tutaj jest jakaś groźba. W tych słowach tutaj apostoła Pawła jest pewna groźba manifestacji tego autorytetu w sposób, który im się nie będzie podobał. W innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian, kiedy Paweł mówi o tym człowieku, który grzeszy, Paweł mówi, że macie go wydać szatanowi i mówi, ja będę w duchu obecny z wami i mówi, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. I tutaj Paweł w autorytecie apostolskim do czegoś takiego wzywa Kościół w Koryncie wobec grzeszącego, niechcącego się upamiętać człowieka. Czyli spróbujmy się skupić na tym napięciu między byciem sługą, a byciem jednak w pozycji jakiegoś danego od Boga autorytetu. Jak ten autorytet ma się objawiać? Jak ten autorytet ma funkcjonować? Na czym polega to, co tam Robert przeczytał, żeby być uległymi? W czym leży ta uległość? Czym ona się różni od ślepego posłuszeństwa, czy ile w tym jest właściwego posłuszeństwa? Tam Asia chce mikrofon. Ja czasami mam wrażenie, że mówię jakoś dookoła, może nie potrafię tak jakoś mówić wprost, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o jakby to posłuszeństwo i to apostolstwo, tak jak to rozumiem, to wydaje mi się, że na tyle, na ile obowiązuje nas Biblia, a tak to rozumiem, to wszystkie słowa, które są przekazywane przez apostołów, obowiązują również nas. I w tym sensie to apostolstwo cały czas jest kontynuowane i właściwie każdy, kto przestrzega Słowa Bożego i mówi jak Słowo Boże, ma ten autorytet dany przez to, że mówi jak mówi Słowo Boże. I to może być siostra, która mnie napomni i to może być brat, który mnie napomni. Każdy, kto trzyma się Słowa Bożego, bo tak rozumiem, że tak jak jest napisane, że kto mieszka we mnie, czyli w Słowie Bożym, w tym ja również mieszkam. Jeżeli ktoś taki mnie czy napomni, czy no nie wiem, jakoś prostuje, to jeżeli ja nie słucham tego kogoś, to ja nie słucham Jezusa po prostu. I w tym sensie no to jest, no można powiedzieć, że Boży porządek i zbory na pewno są różne i no ja może tam nie byłam w wielu zborach, ale w kilku byłam i na pewno jest też nadużywane słowo na różne sposoby. I no właśnie ciężko jest, no nie wiem, jakoś no w tym, zwłaszcza w tym pierwszym zborze, w którym byłam, to jakoś tak raczej miało się wrażenie, że ma się nad sobą, no nawet nie wiem, jak to określić. No taki reżim, ale taki... Taki, nie wiem, taki niezdrowy jakiś, że jakby Pan Jezus uwalnia i daje wolność, a ktoś nakłada jakieś swoje ramy i po prostu i wymaga, żeby w tych ramach się poruszać, no to według mnie to już w ogóle jest wyjście poza w ogóle jakby Boże Słowo i poza wolę Bożą co do Kościoła. Jeszcze tylko chciałam nawiązać tutaj do tego 21 wersetu, który był czytany, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. To ja to tak rozumiem, że pokuta w tym sensie jest po prostu przyznaniem się do popełnionych grzechów, czyli nazwanie ich po imieniu i odwrócenie się od tych grzechów. I w tym sensie jest pokuta. To jest kolejny temat, którym myślę, jak ten skończymy, byśmy się troszkę szerzej zajęli, bo to jest też bardzo ważny temat. Co właśnie w sytuacji po postawy takiej, którą tutaj niektórzy Koryntianie prezentują. To już temat, który być może gdzieś tam niejednokrotnie poruszaliśmy, ale myślę, że przy tej okazji warto, żeby na nowo do niego wrócić. Spróbujmy jeszcze ten temat tego dzisiejszego przywództwa w Kościele. Jak postrzegamy właściwe, biblijne, nazwijmy to przywództwo, tak? To dostrzegamy tych, których Pismo nazywa przewodnikami, tak? W innym miejscu czytamy, patrzcie na waszych przewodników w wierze, naśladując i naśladujcie koniec ich życia. Czyli jest mowa o tych, którzy przewodzą, którzy w jakiś sposób prowadzą, którzy są no, tymi starszymi naszymi braćmi w wierze, tak? I patrzymy na nich i z jednej strony właśnie cały czas mówimy i słusznie i chcemy poddawać się pod autorytet samego Pana Jezusa i Jego Ducha, który w każdym z wierzących działa. Z drugiej zaś strony, jaka wtedy jest rola tych braci, którzy są ustanowieni tymi przewodnikami, którzy są ustanowieni starszymi, którzy są ustanowieni tymi starszymi w wierze. I do czego sprowadza się ich rola? Poza byciem wzorem, jak już tutaj słyszeliśmy, poza usługiwaniem, służeniem, czy to jest wszystko, czy jest w tym jednak jakiś element, który winien nas zmuszać do jakiegoś respektu wobec ich słów. I teraz, co jeśli mamy wewnętrzny konflikt? Co jeżeli, załóżmy, starszy w wierze brat czy bracia nam coś mówią, a my nie widzimy tego w ten sposób, nie inaczej to rozumiemy. Myślę, tak było w przypadku wielu z tych Koryntian. Po prostu nie zgadzali się z Pawłem. Paweł im coś mówił, a oni mieli inne zdanie. I teraz mogli powiedzieć, no ale dlaczego on chce nam narzucać swoje zdanie? Czy my nie jesteśmy też prowadzeni przez Ducha Świętego? To myślę, że to jest odwieczny, gdzieś powtarzający się problem w społecznościach, kiedy dochodzi do odmienności zdań w jakimś temacie. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Kto tutaj ma zdecydować? Jeden myśli tak, drugi myśli inaczej. Mamy być jednej myśli, ale nie jesteśmy jednej myśli. Inaczej to rozumiemy. I teraz czy właśnie mamy iść za głosem starszych, czy możemy jakoś, no co możemy z tym zrobić? Jeszcze raz Asia. Daj mikrofon, weź mikrofon, Asiu. No, weźmy taki temat, tak? Weźmy kilka tutaj praktycznych przykładów. Jest młody człowiek w zborze, który mieszka ze swoją dziewczyną i mówi, pokażcie mi w Biblii, gdzie Biblia mówi, że muszę z nią wziąć ślub, gdzie Biblia nakazuje zawieranie ślubu. Ja nie widzę problemu, że ja z nią mieszkam pod jednym dachem. Kocham ją, ona mnie kocha, uważamy siebie za małżeństwo. A to, że nie byliśmy w żadnym urzędzie, to, że nie odprawiliśmy jakiegoś ceremonialnego ślubu, w czym widzicie problem? Ja nie widzę problemu. Ja ją kocham, ona mnie kocha, jesteśmy małżeństwem przed Bogiem. I teraz starsi zboru mówią, no nie, bracie, no. To tak się nie robi, nie? To jednak trzeba zawrzeć to przymierze, muszą być świadkowie. No ale gdzie macie to w Biblii? Ktoś tak rozumie. Albo właśnie możemy wziąć inny temat konkretny, właśnie osoby, która mówi, okej, jestem tutaj z wami, ale lubię też posłuchać, co tam świadkowie Jehowy mówią, lubię posłuchać, co adwentyści mówią, lubię posłuchać, co branhamowcy mówią i tam wielu innych jest. I raz tu, raz tam, raz siam, ale z nami też chce być i też chce tutaj, też chce. Słucham, co wy mówicie, też mi się podoba, co wy mówicie. I teraz no jakby gdzie tutaj jest jakaś relacja braterska, gdzie tu jest jakaś relacja, że słuchaj, no to co tamci mówią, to się zupełnie nie zgadza z tym, ale nie, ale tam jest coś dobrego, wy też macie coś, a wy to wszystko samą prawdę macie, też pewnie w czymś się mylicie, a to oni też się może w czymś mylą, ale też mają dużo prawdy, też mają dużo dobrych, fajnych rzeczy, więc tutaj widzimy tą postawę, ja nie jestem pod żadnym autorytetem, ja sam dla siebie jestem autorytetem, to ja czytam pismo, ja interpretuję pismo tak, jak ja uważam. Wy macie swoją interpretację, wy macie swoje podejście i chętnie się z wami spotkam, chętnie posłucham, co macie tutaj do powiedzenia, chętnie z wami się pomodlę, chętnie zaśpiewam z wami pieśni, ale wiem swoje, nie będziecie mi mówić, nie będziecie mi narzucać. I z jednej strony nie chcemy nikomu nic narzucać, a z drugiej strony jak wtedy możemy mówić o jakiejś wspólnocie ciała, jakimś braterstwie. Więc tutaj wtedy, widzicie, w takich momentach pojawia się ten element naszej totalnej niezależności i w jaki sposób w ogóle możemy korygować, w jaki sposób możemy wpływać w tego typu tematach, w których, wiecie, bo tutaj to, co Paweł mówi, dla nas dzisiaj jest oczywiste. Dla nas jest oczywiste, że nieczystość, wszeteczeństwo, rozwiązłość, obmowy i tak dalej, te wszystkie całe czarne listy, które ostatnio żeśmy omawiali, dla nas to jest dzisiaj oczywiste, że to jest niedopuszczalne w Kościele, ale widocznie dla wielu Koryntian tak nie było. Oni żyli w świecie, w którym to było na porządku dziennym i oni nie widzieli problemu, że tak samo bywa w Kościele. Dla niektórzy z nich po prostu nie mieli tego przemienionego umysłu. I myślę, że podobnie jest z wieloma innymi kwestiami dzisiaj, gdzie no, jesteśmy świadomi różnych trendów, myśli, słuchamy, oglądamy różne rzeczy i to kształtuje nasze myślenie, niekoniecznie w sposób biblijny, a nawet kiedy czytamy Biblię, to już jesteśmy w jakiś sposób ukształtowani, żeby tą Biblię interpretować w szczególny sposób. I teraz właśnie o to mi chodzi, jak kiedy się z tym zderzamy w Kościele, gdzie tutaj jest jakikolwiek autorytet, czy jest w ogóle coś takiego jak autorytet w Kościele, gdzie w tym autorytecie możemy coś nakazać, możemy coś, czegoś zabronić, możemy jednak wezwać kogoś do zmiany w jakiejś sferze, czy musimy to pozostawić, skoro tak uważasz, no to masz prawo do takiego myślenia i takiego postępowania. Jeszcze może krótko do tego Piotra. Tam nie jest w żadnym miejscu napisane, że ten starszy ma być sługą. Chociaż jest w innych miejscach. Ale jest tutaj na końcu tego fragmentu. Jest napisane, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani, a dalej uniżcie się pod potężną rękę Boga, który aby was wywyższył w odpowiednim czasie. I rozumiem, że w tych przypadkach, o których mówiłeś, podstawowym autorytetem jest Biblia. I jeżeli masz jakieś zdanie, że należy tak albo inaczej się zachowywać i nie możesz na podstawie Biblii go uzasadnić, no to nie masz mocy też narzucić komuś, żeby tak czy inaczej postępować. Jeszcze jeden temat. Jeżeli będziemy mówili o sprawach, może nie sprawach wiary, tylko o sprawach organizacyjnych, to no tutaj myślę, że lider w pewnym momencie musi podjąć decyzję, że robimy tak albo inaczej, no bo jak wszystko będziemy chcieli przegłosować, to nic nie zrobimy wspólnie. Duża grupa nie jest w stanie no, zadecydować w jakichś takich drobnych sprawach, cokolwiek, o której godzinie się spotykamy, na jaki kolor malujemy zbór, cokolwiek takiego. Gdzieś ktoś musi podjąć tą decyzję, nie? No kochani, to jest chyba temat ważny, nie? Przeczytam. List do Efezjan, 4 rozdział. Nie będę czytać całego, tylko kawałek, nie? I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. No to jeden z fragmentów. Więc tutaj ten fragment też był czytany. Tak, ten fragment też czytaliśmy w zeszłą niedzielę i też krótko do niego się odnieśliśmy, jako właśnie ten ustanowiony przez Boga orszak sług, którzy przysposabiają świętych do służby. Czyli z jednej strony tutaj widzimy, w moim zrozumieniu, bo nie słyszę waszych za bardzo jeszcze głosów, ale w moim zrozumieniu dzisiejszym i chyba tylko, nie tylko dzisiejszym, ale dzisiaj to przynajmniej w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie to dostrzegam, jest w ogóle brak tej postawy gotowości do poddania się komukolwiek. Nie chodzi tylko o starszych czy jakichś przewodników w Kościele, ale tak jak słyszeliśmy już w niektórych tutaj cytowanych fragmentach, ta postawa uległości powinna być w ogóle wobec innych, braci, sióstr. Mamy być ulegli jedni drugim, mamy uważać innych, nie tylko starszych, nie tylko przywódców, ale w ogóle innych wierzących za wyższych od siebie. Myślę, że tego w ogóle brakuje. Niestety w tych konfliktowych sytuacjach okazuje się, że siebie uważamy za tego pierwszego, tego najważniejszego, tego, z którego zdaniem inni powinni się liczyć, że ja jestem tym, z którym wy powinniście się liczyć, a nie ja będę się liczył z wami. Myślę, że taka postawa dzisiaj jest bardzo powszechna. Brak pokory, tej podstawowej cnoty naśladownictwa Chrystusa. Jezus mówi o sobie, że jest cichy i pokornego serca i wzywa swoich naśladowców do naśladowania Go, do uczenia się od Niego, takiej postawy. I myślę, że jeśli brak takiej postawy jest, tylko jest postawa mniemania, że ja wiem najlepiej, to tutaj już zaczyna się problem w rozmowie. Tu zaczyna się problem w ogóle w dochodzeniu do jakiejkolwiek wspólnoty w czymkolwiek. Kiedy ja po prostu z definicji mam rację, ja z definicji wiem, ja już nie muszę nikogo słuchać, ja się nie muszę uczyć, ja po prostu wiem, wy mi nie będziecie mówić. I tutaj się zderzamy z czymś, co chyba nie wiem jak No właśnie, pytanie wtedy, co dalej, tak? Kiedy się z czymś takim zderzamy. Kiedy nie ma tej postawy, może się mylę, może czegoś nie rozumiem. Dobrze, powiedzcie mi, wytłumaczcie, chcę zrozumieć, chcę się skonfrontować z tym, chcę upewnić się, że to, co myślę, jest właściwe. Jeżeli nie ma takiej postawy, to bardzo trudno, prawda? Jest w ogóle prowadzić taki trudny dialog, kiedy mamy inne zdanie. Andrzej? Bliżej. Świeci się? W moim rozumieniu, i teraz problem zaczyna się wtedy, kiedy mówimy o tym, że rozmawiamy opierając się biorąc autorytet Słowa Bożego, odnosimy się do tego samego wersetu i zupełnie inaczej go rozumiemy. I teraz można powiedzieć tak jak mówisz o tym braku pokory, że ktoś może powiedzieć, no ale przecież czytam Słowo Boże i Duch Święty mi mówi. I ja tak to rozumiem. Więc tobie Duch Święty inaczej mówi, że ty to inaczej rozumiesz. I teraz dlaczego ja miałbym uważać, że Słowo Boże i Duch Święty mówi mi, że tak powiem, inne zrozumienie i to jest powiedzmy, no nie wiem, nie chciałbym powiedzieć, że gorsze, ale i słuchać, że akurat mówię ty, akurat do ciebie, Pawle, ale to nie chodzi mi o, rozumiecie, nie? Że w rozmowie z kimkolwiek, że dlaczego ja miałbym uznać, że twój wykład jest lepszy, skoro to mi mówi Duch Święty. Czy ja nie powinienem obstawać przy tym, że skoro Słowo Boże i Duch Święty mówi mi tak, więc może ty się mylisz. I co wtedy właśnie? Ile wtedy będziemy dyskutować? Ja jestem w Kościele od ponad 30 lat i obserwując, słuchając, uczestnicząc albo osobiście, albo gdzieś tam na odległość w różnych sytuacjach, które się rozgrywały, to mam takie spostrzeżenie, które pewnie wielu z nas ma, że to, że ktoś mówi, że tak mu mówi Duch Święty, wcale nie musi tego znaczyć. Nie chcę powiedzieć, że często tego nie znaczy, tylko że jakby sama byłam uczestnikiem sytuacji, gdzie właśnie ktoś ma już jakieś swoje preferencje i jakąś wybraną drogę. Na przykład tutaj pamiętam sytuację, kiedy jakaś osoba chciała wstąpić w ponowny związek małżeński i przytaczane wiersze z Biblii jakby niestety jej argumentem było to, że Duch Święty daje jej pokój, tak mówiła, i że są różne nauczania na ten temat, więc nie można być pewnym. I w takich sytuacjach myślę, że jest to jednak coś, czego nie można zostawić, to znaczy, co trudno powiedzieć teraz, że no, ty masz takie zdanie, ja mam takie, niech każdy pozostanie przy swoim, bo jednak na pewne tematy wiadomo, że Biblia jest, no, wypowiada się bardzo jednoznacznie, a też myślę, że powoływanie się na Boże Słowo musi być zawsze też w kontekście całego Słowa, żeby nie wyrywać wierszy, które mogą, zdają się coś mówić, ale jak weźmiemy pod uwagę cały kontekst i inne fragmenty, to już nie, się nie zgadza, więc gdzieś na pewno ja wiem, że gdzieś zawsze staram się modlić i zachowywać tą czujność, żeby i że jeżeli już się powołuję na Ducha Świętego, że coś do mnie przemawia, to żeby to naprawdę badać moje serce, że nie jest to coś, co mi się wydaje, bo myślę, że to w kręgach ewangelicznych jest bardzo powszechne. Takie właśnie, to jest takie zamykanie ust w drugiej stronie. Mi tak Duch Święty powiedział, więc no, nic już mi nikt nie lepiej niech nie mówi. Ja chciałem tutaj kwestia pokory. Ja będąc kiedyś w organizacji Strażnica, no mówiono, że jestem niepokorny, ponieważ nie uznaję nauki ciała kierowniczego, który na przykład mówi, że tym, o którym jest napisane w Rzymian 10:13, chodzi o Boga Ojca. Ja mówię, że to jest, chodzi o Pana Jezusa. No i jestem niepokorny. I to jest taka kwestia, wiecie, to, no ale tak jest napisane tam w Biblii, że to chodzi o Pana Jezusa. Ja mam być wierny im niż temu, co tu jest napisane. I oni uznają, że to jest brak pokory z mojej strony i dlatego nie chcą ze mną rozmawiać, bo nie ma we mnie pokory, bo ja wiem swoje. Nie swoje, tylko tak jest napisane w Biblii. I ja będę po prostu, no póki będę żył, będę tego bronił, bo tak tam jest napisane. No, no więc to jest piękny przykład w sytuacji, gdzie mamy całą organizację, na czele której stoją ludzie, którzy się powołują na to, że są napełnieni Duchem Świętym i prowadzeni przez Ducha Świętego i w całej organizacji wymagają podporządkowania się ich interpretacji, która jest jedyna właściwa. I z pewnością czegoś takiego się chcemy wystrzegać. Nie postrzegamy tego jako właściwego, a z drugiej strony jako społeczność, jako Kościół też są pewne rzeczy, które wierzymy jako fundamentalne dla nas, niepodważalne dla nas. I one wynikają z naszego rozumienia Słowa Bożego i w sytuacji, gdy pojawia się osoba, czy jest wśród nas osoba, która widzi je inaczej, jak daleko chcemy teraz wywrzeć na nią jakiś nacisk, żeby ona zmieniła swoje myślenie, swoje poglądy, skoro czyta i rozumie to inaczej. Tomek. No, bardzo się wbiłem, że tak powiem, w twoje pytanie. Chciałem o tym właśnie przed chwilą mówić. Postępowanie, jak mamy robić przy tym, kiedy kogoś napominamy, jeżeli widzimy, że brat coś robi nie tak, czyli źle interpretuje Pismo Święte. Upominamy go, a on nie słucha, no to bierzemy drugiego brata, tak, lub dwóch, jednego lub dwóch, czyli we trzech. Jeżeli ci trzej bracia mają taki sam pogląd na daną sprawę, a ten jednak nie, no to zostanie upomniany i później przed Kościołem też, tak. Jeżeli nadal nie słucha, no to zostaje wydalony, tak, dopóki to jest, wszystko jest opisane. Także moim zdaniem w ten sposób powinniśmy działać. Jeżeli mu nie odpowiada to, jak my interpretujemy, jak my wierzymy, no to widocznie nie nadaje się do naszego zboru, tak, Kościoła. No nie wierzy w to, co my wierzymy, więc jest dla nas niewierny, więc musi się nawrócić. Jak to proste, ja tak to odbieram. To jest, myślę, tutaj jeden z bardzo istotnych elementów tego przywództwa, że to przywództwo nie może się zamknąć wokół jakiejś jednej osoby. Apostoł Paweł, zauważcie, mówi o swoim apostolskim autorytecie, niemniej jednak wzywa cały zbór do na przykład wymierzenia kary temu, który grzeszy wśród nich. Apostoł Paweł nie bierze tego na siebie i nie robi tego gdzieś w kuluarach, tylko publicznie przed całym zborem stawia sprawę i mówi: mój duch będzie z wami, ale mówi, to wy uczynicie. Czyli w pewnych sytuacjach, w konflikcie z pewnymi problemami, nie możemy oczekiwać, że jacyś bracia się tym zajmą. Są sprawy, którymi bracia mogą się początkowo zająć, ale ostatecznie wszyscy będziemy musieli się tym zająć, jeżeli sobie bracia nie poradzą. I jeżeli właśnie dalej dochodzi do tego napięcia, tak, nie ma tego porozumienia gdzieś tam na tym, powiedzmy, stopniu rozmowy z dwoma, trzema, jeśli to się nie udaje, to wtedy sprawa winna być postawiona przed całym zborem. I pytanie, czy u Świadków Jehowy coś takiego ma miejsce? To jest jeden dla mnie z takich koronnych przykładów posługiwania się Słowem Bożym w jakiś totalnie niekonsekwentny sposób. Odwołują się często do tego fragmentu z Mateusza, prawda, gdzie Jezus mówi o tej kolejności, ale zatrzymują się na poziomie kapturowego sądu w kuluarach. Nie ma podstawienia przed zborem ludzi, którzy mają inne poglądy. Więc, kochani, możecie być pewni, że jeżeli ktoś z was ma jakieś inne poglądy co do pewnych spraw, które tutaj są głoszone, nie będziecie postawieni przed sądem kapturowym, ale będziecie musieli przed zborem wyjaśnić swoje poglądy. Że na pewno nie chcemy czegoś takiego, żeby kogoś, że tak powiem, na kimś wywierać presję, że ma zmienić swoje zdanie, ale jeżeli masz takie czy inne poglądy, to miej odwagę, żeby wyjaśnić zborowi swoje poglądy i obronić je przed całym zborem. Owszem, możemy gdzieś tam rozmawiać w mniejszym gronie, Ale jeśli nam się nie uda porozmawiać, nie uda nam się dojść do jedności zdania, to rozumiem, że wtedy cały zbór musi mieć możliwość odnieść się do danych poglądów, tak? No, tam jest tak, że jak usłyszą bracia starsi o twoich poglądach, to pytają się, czy rozmawiałeś z kimś innym, czy jeszcze ktoś wie. I to jest takie, to tam nie ma takiej... To o to chodzi, że nie powinieneś był rozmawiać, tak? Tak, w ogóle. No, wspominać czyli... o czymś, że słuchaj, ja tu to przeczytałem w Biblii, na przykład, że tak jak żeśmy czytali ostatnio w zeszłą niedzielę, pamiętam, przeczytałem list do Rzymian, tam gdzie apostoł Paweł opisuje tą dziką dziczkę wszczepioną w te drzewo oliwne. Ja przeczytałem, ja byłem w organizacji wtedy, przeczytałem ten tekst, ten cały rozdział i mówię, wow, tu jest napisane, że Bóg pogan wszczepił w Izraela. Ja się tym dzielę z moim teściem, który jest starszym zboru. I on do mnie mówi, ty wiesz, jak ja czytam Biblię, to stosy strażnic przewalam, żeby dojść do prawdy. Ja mówię, przecież tu jest tak napisane. Mówię, czytaj, zobacz tutaj, nie? I już mnie wtedy uznali, że jestem taki odchodzę od tego głównego nurtu, który oni tam mówią, ale mówię, to no tak jest napisane. Mówię, to było dla mnie no po prostu no takie objawienie, nie? Że przeczytałem i mówię, a jeszcze co jest takie ważne, bo czytałem wcześniej, że zostaliśmy napojeni jednym duchem. I to jest to, wiecie, że jak ja tu przyszedłem, jeszcze wtedy, żeśmy się spotykali tam w starym miejscu, i ja przyszedłem tu i dzieliłem się w tym, co ja wierzę, nie? I pewien z braci mówi, no ale po co ty nam to mówisz? Przecież my w to wierzymy. A ja mówię, no widocznie jest w tym samym duchu, wiecie, jak ja się nawróciłem, to myślałem, że tylko ja tak myślę, że nikt inny tak nie myśli, w ogóle moje myślenie się zmieniło, ja sam jeden jestem na świecie, nie? Tak jak ten jeden tu zapisany, że tam w Biblii mamy taki opis, że pewnego człowieka, który mówi, zostałem tylko ja sam, nie? Tak o sobie myślał. Ja wtedy jeszcze tego nie czytałem, ale później mówię, no to o mnie tak napisane jest, nie? Że ten duch, jednak ten duch Boży, jeżeli my czytamy szczerze Słowo Boże, to szczerze, nie z jakimiś tam z góry, już mamy pewien pogląd i czytamy Biblię i ten pogląd nam zostanie. Nie, szczerze, tak jak mamy wzywać imienia Bożego szczerze, tak mamy czytać Pismo Święte szczerze, w pokorze, nie wynosić się, że ja wiem lepiej. Tylko ja kiedyś się, pamiętam jak odszedłem, to też sobie zadałem pytanie, mówię, Boże, co teraz będzie? Nie mam literatury, nie mam pieśni, nie mam tych strażnic, co będzie? I Bóg mówi, wiecie co, powiedział mi tak, tu masz listy, tu masz pieśni, tu masz wszystko. Tylko jeszcze później mi pokazał, że jest jeszcze Kościół, nie? A więc widać, że to jest takie oddanie się pod rękę Boga, takie szczere, nie takie, nie, że ja wiem lepiej. Oczywiście, no, człowiek ma tam, że chce być, ale jeżeli mówi prawdę, no to jest ta prawda i on się tej prawdy będzie trzymać i w tym powinien mówić, że w tym akurat zna lepiej. Ja pamiętam, miałem problem z szabatem. Problem. No taką trzymałem się nauki, że szabat to jest ten, że to jest dzień sobotni. I słuchałem, i słuchałem różnych tam wykładni, ale przewijał się taki jeden wiersz, pozostaje odpoczynek dla szabatowy, dla ludu Bożego. Ale to jest jeden wiersz, a ja tak... troszkę wyżej ten tekst i mówi, że to nie jest ani sobota, ani to jest niedziela, tylko to jest dzień dzisiaj. Ja przeczytam z listu Jana, z pierwszego listu Jana kilka wierszy. Tu jeszcze jednego wiersza szukam. Gdzie jest ten, pomóżcie mi znaleźć ten wiersz z pierwszego listu, gdzie Jan mówi, że mamy to pomazanie, które nas poucza o prawdzie. Tak? O, dziękuję. Tak, tak, tak, dokładnie o to mi chodzi. Dziękuję. I pierwszy list Jana 2,27 najpierw. Jan pisze tak. A to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Czyli opierając się na tym wierszu, można by powiedzieć, że mamy namaszczenie od Boga, które wiąże się z obecnością Jego Świętego Ducha i On przez swego Ducha daje nam zrozumienie i poznanie i wręcz Jan mówi, nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. A jednak Jan pisze cały ten list, nauczając. Dalej w czwartym rozdziale mówi w szóstym wierszu, my jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Czyli tutaj Jan mówi o sobie i innych apostołach, mówi, my jesteśmy z Boga i ci wszyscy, którzy są z Boga, słuchają nas. A jeżeli ktoś nas nie słucha, to znaczy, że nie jest z Boga. Więc zobaczcie, w tym samym liście, z jednej strony ten apostoł mówi, że mamy namaszczenie i nie potrzebujemy, by nas ktoś uczył, a jednocześnie cały czas uczy w tym liście i mówi jeszcze, kto nas nie słucha, to w ogóle nie jest z Boga. Więc z jednej strony mamy dostęp bezpośredni do Boga, każdy z nas w Jezusie Chrystusie nie potrzebujemy żadnych ludzkich pośredników. Jego Duch mieszka w nas, Jego Duch przemawia do nas, Jego Duch oświeca nas, wprowadza nas w poznanie prawdy, tłumaczy nam różne rzeczy. Po co więc w takim razie Bóg dał w Kościele nauczycieli? Po co dał tych, którzy mają nauczać, wyjaśniać, tłumaczyć Słowo Boże, skoro Jan pisze, że nie potrzebujemy, by nas ktoś uczył. Więc tutaj musimy to dobrze rozumieć, kochani, żeby nie popaść w jedną czy w drugą skrajność. Nie możemy popaść w skrajność organizacji Świadków Jehowy, gdzie oczekuje się od nas ślepego, bezmyślnego, totalnego podporządkowania się czyjejś interpretacji, czyjemuś tłumaczeniu i wyjaśnieniu, to jest jedna skrajność, wielce niebezpieczna, myślę, że jedna z najgorszych, kiedy uznajemy za jakiegoś człowieka, za autorytet niepodważalny, kiedy przypisujemy człowiekowi czy grupie ludzi autorytet, z którym nigdy nie będziemy dyskutować i którego nie będziemy kwestionować. Myślę, że nie możemy zrobić tego wobec żadnego człowieka. Z drugiej strony możemy siebie uczynić takim autorytetem. I to jest równie niebezpieczne. Kiedy siebie czynimy na podstawie choćby tego wiersza. Nikt mnie nie będzie uczył, mam pomazanie, wiem. Nie potrzebuję, żeby ktoś mnie uczył. I rozumiemy to w takim sensie, że to, co ja rozumiem, to, co ja wyczytałem w Biblii, To jest wystarczające i nie potrzebuje nikogo. Właśnie to jest, myślę, niewłaściwe rozumienie tego wiersza. Jan tutaj mówi o duchu, który działa we wszystkich wierzących, który przekonuje o prawdzie i kiedy słyszymy prawdę, ten duch potwierdza nam tą prawdę. Natomiast jeśli zostaliśmy czegoś źle nauczeni, jeśli coś źle rozumiemy, to nie jest natychmiastowe. To nie jest takie, że usłyszymy prawdę i od razu ją przyjmujemy. Niestety nie. Czasami jest to pewien proces, dlatego w innych miejscach czytamy w Słowie Bożym, że mamy usilnie dochodzić do jedności myśli, do jedności poznania, do jedności naszego wyznania. Więc nie zawsze jest to natychmiastowy i prosty proces. Czasami zderzamy się z czymś nowym, z czymś, co zupełnie podważa nasze dotychczasowe poglądy na jakiś temat. I teraz pytanie, co zrobimy? Jeżeli mamy, jesteśmy zadufani w sobie, jeżeli właśnie brak nam jest tej pokory, tej właściwej pokory, tej zdrowej pokory, nie tej świadkowej, gdzie się wymaga lojalności i milczenia i przyjmowania wszystkiego bezkrytycznie, ale mówię o tej prawdziwej pokorze chrystusowej, w której rozumiemy naszą cząstkowość naszego poznania, rozumiemy niedoskonałość naszego myślenia, i cały czas się uczymy, cały czas jesteśmy w procesie lepszego poznawania Boga, lepszego rozumienia Jego słowa. Widzimy, że czasami Bóg przez brata, siostrę, a szczególnie tych, których obdarzył darem nauczania, Bóg nam coś pokazuje więcej niż do tej pory rozumieliśmy. To dobrze jest zakwestionować swoje poglądy. Ja nie mówię, żeby je ślepo odrzucić, nie mówię, żeby ich po prostu, no to skoro on tak mówi, to pewnie on jest starszy, to on lepiej wie. Nie, badaj, zastanów się, sprawdź, upewnij się. Nie miej postawy, że wiesz wszystko już tak, jak należy wiedzieć, ale miejmy postawę uczniów, miejmy postawę słuchania, co inni do nas mówią, i ciągłej weryfikacji naszych poglądów. To o to chodzi. Myślę, że to jest ta właściwa postawa pokory, w której my uważamy to, co inni mówią, nie od razu za gorsze, uważamy siebie za lepszych, tylko słuchamy ich i weryfikujemy swoje poglądy w świetle tego, co oni mówią. Niekoniecznie je zmieniamy. Czasami oni się mogą mylić, nawet jak ich jest wielu, nawet jak są starsi w wierze, więc to nie jest gwarantem tego, że zawsze mają rację. Ale pytanie, na jaka jest moja postawa wobec nich? Czy moja postawa jest od razu, ja wiem lepiej, ja się nie zmienię swoich poglądów, niech oni zmienią swoje poglądy? Czy moja postawa jest postawą pokory, tej dobrej pokory, która mówi, porozmawiajmy, podyskutujmy, zastanówmy się, szukajmy Boga razem. To, myślę, jest coś, co buduje Kościół. To jest coś, co strzeże Kościół od tych wszystkich strasznych rzeczy, o których tam Paweł pisał do Koryntian. Kłótni, sporów, nadymania się, pogardzania innymi, patrzenia z góry na innych. To właśnie wynika z tej postawy pychy, braku pokory. Fundamentalny brak pokory i brak miłości. Więc tutaj musimy te rzeczy równoważyć. Pismo ostrzega nas, żebyśmy nie byli niewolnikami ludzi, żebyśmy nie polegali na człowieku, żebyśmy nie byli przez ludzi kontrolowani, a z drugiej strony jednak Bóg dał nam pasterzy, nauczycieli, dał nam właśnie tych, o których tam czytaliśmy z listu do Efezjan, z 4 rozdziału, żeby przygotować świętych do posługiwania. To nie są nasi wrogowie, to nie jest jakieś ciało, które posiada władzę nad nami, to są słudzy, którzy mają nam pomóc być też sługami. Wszyscy mamy służyć i ich zadaniem jest przysposobić innych wierzących do tego, żeby byli dobrymi sługami. I to tutaj widzę, takie jest moje dzisiejsze zrozumienie tego apostolskiego, czy pasterzowego, czy nauczycielskiego autorytetu. Jest przekazywanie Bożej prawdy, jest życie samemu przede wszystkim w świetle tej prawdy i pomaganie innym dochodzenie do tego samego, do tej duchowej dojrzałości w duchu łagodności i pokory. Natomiast kiedy stykamy się właśnie z taką niezależnością, z taką postawą, w której ktoś jakby z gruntu nie słucha, z której ktoś po prostu już ma swoje ukształtowane zdanie i w żaden sposób nie chce go zakwestionować, nie poddaje go weryfikacji, wtedy wierzę, że nie pozostaje nam nic innego, jak przechodzić przez te kolejne etapy i w końcu postawić sprawę przed zborem i zbór musi zdecydować, co w tej sytuacji zrobimy. Sławek. Chciałem też coś powiedzieć, bo już mi się nazbierało w głowie dużo treści i żeby mi uszami to nie uszło, to muszę się podzielić tym. Przede wszystkim na sam początek chciałbym powiedzieć, że tak jest moje zdanie, że Słowo Boże nie jest skomplikowane. Żebyśmy przypadkiem nie wpadli w taką pułapkę, że jest to tak zawiłe, tak skomplikowane, albo jeszcze przyjdzie nam na myśl, że wbrew, że czasami nawet przeczy sobie, to już jest zły sygnał. Tak naprawdę Słowo Boże nie jest skomplikowane, tylko trzeba się odnosić do Boga, Boga prosić w cichej nawet modlitwie, żeby w danym momencie dał mi na daną sprawę światło. Tutaj akurat Paweł poruszył właśnie taką, właśnie z pozoru, taki przykład, kontrowersję, że z jednej strony mamy namaszczenie i nie powinniśmy nikogo słuchać, człowieka, ale z drugiej strony w tym samym liście jest napisane, że my wam to mówimy prawdę i w zasadzie powinniście przyjąć, dobrze wskazane, żebyście przyjęli to, co wam mówimy. Ja wychodzę z założenia takiego, że to trzeba wtedy łączyć jedno i drugie. Czyli według mnie to, co mówili Jan i ci, którzy prowadzili tą grupę, po prostu mieli namaszczenie od Boga, przekazywali tę Ewangelię, tą naukę i tamci ją przyjmowali i przyjęli dobrze. I w tym sensie mają, powinni wskazane jest, żeby słuchali tego, co im jest przekazywane. Natomiast co do tego, żeby nie słuchali ludzi, to na pewno odnosi się do innych, którzy przychodzili i tam ich próbowali na swój sposób przekręcić do swojej Ewangelii. I tu w tym momencie Jan mówi, że wtedy to namaszczenie, które otrzymaliście, tego się trzymajcie. Nie to, co inni wam zaczynają coś mówić, tylko to, co od nas otrzymaliście. Czyli widzimy tutaj, że to można jedno i drugie bardzo łatwo połączyć i mamy gotowy w zasadzie wynik już i nie musimy tak być w takiej, ja bym powiedział, niewiedzy. Naprawdę Słowo Boże nie jest skomplikowane, tylko trzeba przychodzić z tym do Boga. Co do samego porządku, to przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że prowadzenie zboru jest bardzo trudną pracą, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. Jest to naprawdę, ja bym powiedział, mistrzostwo świata prowadzić zbór bardzo dobrze. Tym bardziej, że jest to duże obciążenie, a z drugiej strony trzeba to robić ochoczo. To tak jakby ze sobą troszeczkę kolidowało, ale znów mówię, to nie koliduje, to idzie to zrobić. I ci, którzy ufają Bogu, robią to i będą to robić tak długo, jak będą ufać Bogu. Na pewno ci, którzy prowadzą zbór, muszą być wzorem dla trzody. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. To jest punkt wyjścia, że ci, którzy prowadzą zbór, starsi zboru, muszą być dla trzody wzorem. Mamy na to wiele przykładów. Choćby list do Tymoteusza, niechajcie nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie proroctwa tego, prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Ciebie słuchają. Czyli widzimy tutaj wyraźnie, że jest wskazanie na to, że ci, którzy prowadzą zbór, muszą być wzorem dla trzody, którą prowadzą. Natomiast ci, którzy słuchają, no różni są ci, którzy słuchają. Różni są ci, którzy słuchają i Słowo Boże nam to w wielu miejscach potwierdza, że różnie może być z tym słuchaniem. Ci, którzy są rzeczywiście pokornego serca, będą to przyjmować, jeśli jest im to dobrze przekazywane. Natomiast ci, którzy nie są pokornego serca, po prostu nie będą słuchać i choćby nie wiem co było im mówione, zawsze będą uważali siebie za mądrzejszych. Musimy utwierdzić się jeszcze w kolejnym przekonaniu, że Słowo Boże poucza nas, że w zborze, tak jak w Koryncie, mogą być rozdwojenia. To wcale nie jest tak, że jest zbór i wszyscy jest jedno, wszyscy mają jedno poznanie i wszyscy mówią hura. Będą ci pokorni i będą ci oporni. I w zborze w Koryncie doszło do tego stopnia, że apostoł Paweł ośmielił się powiedzieć, że te rozdwojenia nawet muszą wyjść, żeby z czasem, żeby w końcu okazało się, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, a kto nie. I my takie rzeczy po prostu musimy wiedzieć. Kochani, niektórzy z nas już kilkadziesiąt lat uczęszczają do zboru i pewne rzeczy po prostu muszą już dla nas być, ja bym powiedział, no jak kotlet schabowy, że tego już się nic nie zmieni. Jak go spytasz, czego jest kotlet schabowy zrobiony, powie, że ze schabu i nie ma potrzeby zastanawiać się, czy to jest jakaś polędwica, czy łódko z kurczaka i tak dalej, i tak dalej. Są pewne rzeczy, których my musimy się, których się już nauczyliśmy i my musimy na nich bazować. I nie możemy, jak to się mówi, no być takimi chwiejnymi. Jedną z tych właśnie prawd jest, biblijnych, to, że w zborze mogą być różni ci, którzy słuchają. I to niestety taka jest prawda. My to tak musimy przyjąć, tak tego się trzymać. Dałby Bóg, aby wszyscy z nas, jak tutaj jesteśmy, byli pokornego serca i żebyśmy, czy to wcześniej, czy później, doszli do jedności myśli i do jedności działania. Ale jednocześnie też gdzieś z tyłu głowy musimy mieć Słowo Boże w swoim umyśle, że może jednak tak do końca też nie być. I tu chodzi też o to, żeby w pewnych sprawach nie popuszczać, bo diabeł na różne sposoby próbuje podejść starszych zboru, żeby być takimi, szczególnie jakby to powiedzieć, takimi miłosiernymi, takimi, co to, no, no żeby nie nadłamali tej trzciny tlącej się i tak dalej, i tak dalej. To się zgadza, że mają być miłosierni i tak dalej, ale w pewnych sytuacjach muszą po prostu wykazywać swoją stanowczość. I to muszą wiedzieć i starsi zboru, i ci, którzy są pokorni, że jest coś takiego jak dyscyplina. Wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas ktoś i mówi, że Maryja jest współodkupicielką. Jaka jest nasza reakcja? Czy my mówimy, niech no, wiecie, każdy niech pozostanie przy swoim. Ty uważasz tak, ja uważam tak. Ja bym się w życiu na to nie zgodził, żeby tak odpowiedzieć takiemu człowiekowi. Bo ja wtedy jego tak jakby, może nie tyle utwierdzam, ale nie hamuję tej drogi błędnej, w której on tkwi. Są pewne rzeczy, że rzeczywiście możemy powiedzieć, że niech każdy pozostanie przy swoim. Ty tak uważasz, to nie. Ty uważasz, że wolno jeść wieprzowinę, ja uważam, że nie wolno jeść wieprzowiny. No i tak w sumie rzeczywiście nawet Słowo Boże to mówi, że jest to dopuszczalne. Ale są rzeczy, które są po prostu niedopuszczalne. Tak jak apostoł Paweł uczynił względem tych dwóch mówców, którzy twierdzili, że zmartwychwstanie już się odbyło. Przecież oni podważali wiarę innych wierzących. Przecież to było zagrożenie, że ci inni wierzący, którzy ich słuchali, mogli odejść od Boga. Ja już to mówiłem bodajże 2 tygodnie temu, jakoś tak mniej więcej. Ale chciałbym to jeszcze raz podkreślić, że my nie możemy w pewnych sytuacjach być tacy, jakbym powiedział, tacy nijacy. Tacy troszeczkę, jakbym powiedzieć, tacy bezbarwni chrześcijanie, że no niby nie, ale to przemyśl i tak dalej, i tak dalej. Czasami po prostu trzeba stanowczo powiedzieć. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem ze świadkami i oni mi powiedzieli tak, no dobra, no to tam widzimy, że tam pan tutaj troszeczkę jest na Biblię i tak dalej, może byśmy się spotkali. Gdzie? No to ja mówię, dobra, nie ma problemu, jak najbardziej, gdzie? Oni mówią, to chce pan, żeby u nas czy u was? Ja mówię, mogę iść do was, nie ma problemu. No i poszedłem do nich, pojechałem, no i wiecie, jak to tak się zaczęła rozmowa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I tak se siedzę i tak se myślę, no siedzę tutaj już prawie 2 godziny i właściwie i tak się kopiemy trochę po kostkach. Ani oni mnie nie mogą przekonać, ani ja ich. I przyszło do mnie coś takiego. Tutaj trzeba po prostu konkretnie powiedzieć. Sprawę po prostu zamknąć tą, bo to do niczego nie prowadzi. Tu nie może być jakiegoś bla, bla, bla. Powiedziałem, słuchajcie, panowie, jeden to był Ryszard, jeszcze do dzisiaj pamiętam nawet. Słuchaj, Ryszard, powiedzmy sobie tak, wy nauczacie Słowa Bożego. Musicie zdawać sobie z tego sprawę, że kiedyś za to przed Bogiem odpowiecie. To nie jest tak, że my dzisiaj sobie porozmawiamy, potem ja sobie pójdę na swoje włości, a wy tutaj sobie zostaniecie i to tak się rozminie. Powiedziałem im o odpowiedzialności, że jest odpowiedzialność przed Bogiem. I powiem wam, że to, te w sumie chyba 1,5 minuty, większe na nich jakieś tam, powiedzmy, nazwijmy to wrażenie sprawiło, niż te prawie 2 godziny takiego, wiecie, przepychania się. Po prostu w pewnych sytuacjach my musimy być konkretni. My musimy po prostu stać na prawdzie. My jesteśmy 50 lat niektórzy wierzący. My nie możemy w pewnych sytuacjach ustępować albo mówić, niech każdy pozostanie przy swoich, jeśli widzimy, że to prowadzi tego człowieka do zguby. Tak jak powiedziałem, Słowo Boże jest proste, nie jest ono skomplikowane, takie, z takiego wychodzę założenia. Prowadzący mają być wzorem, tak jak władza, która jest od Boga ustanowiła, ma nałożone pewne prawa i ona z tego zda sprawę przed Bogiem. Tak samo odpowiadać będą prowadzący za to, co przekazują. Zostało im to nałożone i nie jest to ani ich pomysł, ani nic w tym rzeczy. Bóg tak ustanowił, stwierdził, że są w stanie to czynić. Natomiast ci, co słuchają, to tak jak powiedziałem, będą tacy, którzy będą słuchać i w swojej pokorze rzeczywiście przysposobią się ku temu. Natomiast ci, którzy nie są pokorni, zawsze będą niepokorni i zawsze będą błądzić. I musimy zdać sobie sprawę, że niektórzy po prostu mogą odpaść od Boga, jeśli oczywiście kiedykolwiek przyszli do Niego. Słowo Boże tak nas o tym poucza, że musi powstać czasami rozdwojenie i my to musimy mieć tą świadomość, żeby potem nie było takiego, ja nie wiedziałem, ja nie chciałem i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, chce, aby nie tylko my wszyscy, jak tu jesteśmy, ale jeszcze więcej było uczestników łaski, żebyśmy wytrwali aż do samego końca. I to jest bardzo dobre myślenie. Tak jest też moje myślenie. Ale tak jak powiedziałem, musimy mieć tam gdzieś z tyłu głowy, że mogą być niebezpieczne sytuacje i nie możemy po prostu w pewnych sprawach odpuszczać. I to wszystko na razie. Ja mam troszkę inne zdanie niż przedmówca, że Pismo Święte, Słowo Boże jest łatwe. Wręcz odwrotnie. Jest po prostu, po pierwsze zależy, kto czyta, jak czyta. Jeśli się czyta to jak książkę, no to wiadomo, o co chodzi, że to jest masakra. Ale ja chciałbym przeczytać taki werset, właściwie 3 wersety z 1 listu świętego Pawła do Koryntian. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Ja czytałem Biblię nie raz, ale właśnie te wersety dopiero poznałem po jakimś czasie. Dopiero je zrozumiałem. Nawet się popłakałem przy tym. Bo to jest ważne. W jaki sposób się czyta Biblię? No i trzeba też się pomodlić przed tym. Dziękuję. Wydaje mi się, że te przykłady, które były tu przedstawiane, to one obejmują głównie jakieś dwa skrajne przypadki. Jeden taki, my jesteśmy zborem, który dobrze wierzy i jak ktoś się z nami nie zgadza, to zasadniczo powinniśmy go jakoś skorygować. I drugi skrajny przypadek to Świadkowie Jehowi, gdzie organizacja jest z gruntu zła i w zasadzie najlepiej, żeby ci wszyscy ludzie stamtąd wyszli i się nawrócili. Ale jest wiele przypadków szarych. Są zbory, w których, tak jak wspomniane było tutaj, na przykład to powtórne małżeństwo, naucza się oficjalnie, że nie ma jasnego zakazu zawierania powtórnych małżeństw. Ktoś się nawraca w takim zborze, w dobrym wierze, w dobrej wierze i jest przekonany, że tam właśnie jest tak, jak jest. Przychodzi do nas i jest zdziwiony. Ale co więcej, niech on nie przychodzi do nas. Niech przyjdzie inny nauczyciel do tamtego zboru, bo to, co było w Koryncie, jeśli ja dobrze rozumiem całą tą historię, to Paweł założył ten zbór i potem go tam nie było. Nie wiem, czy można go uznać za członka tego zboru. Ten zbór istniał, byli tam jacyś nauczyciele, przychodzili jacyś kolejni nauczyciele i to oni mówili, że Paweł źle nauczał. Czyli przychodzili ludzie, którzy mu wydaje się, że byli namaszczeni, starsi nauczyciele, jakkolwiek, i z autorytetu mówili, że jest tak i tak. Mówili, Paweł jest w błędzie i powinniście się trzymać tego, co ja do was mówię. I takie sytuacje dzisiaj mają miejsce. I z każdej strony trzeba być ostrożnym. Ten nauczyciel, nauczający powinien zastanowić się, czy czasem, czy gość, czy członek zboru, który coś przeczytał i jakoś rozumie, czy on czasem nie ma racji i tak samo w drugą stronę. Jeszcze tylko króciutko w tym drugim temacie. Ten wiersz, który Asia czytała i który też czytaliśmy wcześniej, 21, gdzie Paweł mówi o tych, którzy nie opamiętali się z tych grzechów nieczystości. W pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale Paweł napisał do nich, to jest 6 rozdział, 9 wiersz, 10 i 11, od 9 do 11, 6 rozdział, 1 list do Koryntian. Paweł mówi, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, czyli homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyli apostoł Paweł tutaj bezkompromisowo, bez jakiejkolwiek cienia złudnej nadziei, mówi, że tacy ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie są dziedzicami Chrystusa i Jego Królestwa. I w wierszu 11 dodaje, a takimi niektórzy z was byli. Czyli wielu Koryntian dopuściło się tych grzechów i jeszcze wielu innych, których Paweł nie wymienia, i nie byli dziedzicami Chrystusa, nie byli dziedzicami Królestwa Bożego, dopóki się nie opamiętali z tych rzeczy, bo dalej mówi, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Czyli w tym fragmencie Paweł mówi o opamiętaniu, które miało miejsce wśród Koryntian i o tym, że chociaż kiedyś takie rzeczy robili, chociaż kiedyś takich rzeczy się dopuścili, teraz już one nie są ich udziałem, dlatego że są obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni i to, rozumiem, jest konsekwencją ich odwrócenia się od tych grzechów i położenia całej swej wiary i ufności w Chrystusie, poddania się pod Jego panowanie i przyjęcie daru zbawienia, daru usprawiedliwienia. Natomiast w drugim liście do Koryntian Paweł wraca do tych rzeczy nieczystości, niemoralności i tamto ostatnie słowo, które takie jest bardzo szerokie, które oznacza totalny brak jakiegokolwiek uznania, jakiegokolwiek autorytetu i sprawiedliwości, totalne odrzucenie wszelkich moralnych norm i brak opamiętania. I to jest no coś, co jest nie do przyjęcia w Kościele Pana Jezusa. Coś, co dałby Bóg, żebyśmy nigdy nie musieli dojść do miejsca publicznego rozprawiania się z czymś takim. O ileż lepiej jest, kiedy każdy z nas prowadzi swego rodzaju rozrachunek z sobą samym i z naszym sumieniem i z naszymi potknięciami i błędami. Jeśli kiedykolwiek komukolwiek z nas zdarzyłoby się upaść w jakikolwiek z tych grzechów czy innych grzechów, o ileż lepiej jest przyjść do Pana Jezusa, przyjść do źródła oczyszczenia, uświęcenia, usprawiedliwienia i skorzystać z Jego przebaczenia, niż trwać w czymś takim i doprowadzić do sytuacji, w której mielibyśmy to konfrontować w życiu zboru, życiu Kościoła. Natomiast jeżeli nie ma tego opamiętania, jeżeli widzimy brata czy siostrę, którzy faktycznie nie opamiętują się ze swoich grzechów, to wierzę, że tak jak tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że on skonfrontuje Koryntian, kiedy przyjdzie i on będzie musiał zająć się tymi sprawami, tak w innych miejscach jesteśmy nauczani, że jest to obowiązkiem nie tylko apostołów, ale jest to obowiązkiem każdego z nas, którzy widzimy naszego brata czy siostrę, którzy czynią jakiś grzech i się z niego nie opamiętują, nie zawracają, żeby go napomnieć, żeby go skorygować. I jeżeli to nie działa, to wiadomo, jest ta procedura, o której mówimy, aż do postawienia sprawy przed całym zborem. I to też jest temat, który dzisiaj, myślę, w coraz więcej kościołach staje się niewygodnym tematem. Ludzie nie chcą być konfrontowani, ludzie chcą obstawać przy swoim w różnych kwestiach. Tak jak Robert tutaj wcześniej zwrócił uwagę, rzeczywiście są kwestie, co do których może nie mamy takiego jednoznacznego wiersza biblijnego, czy jakiejś nauki, gdzie faktycznie musimy rozmawiać i rzeczywiście być ostrożnymi, żeby nie narzucić czegoś, czego Pismo nie nakazuje. Ale jest wiele kwestii, co do których Pismo właśnie się wypowiada bardzo klarownie, bardzo wyraźnie, bardzo stanowczo, tak jak tutaj. I co do tych rzeczy, no, nie wolno nam w żaden sposób szukać jakiegokolwiek kompromisu, Nie wolno nam w żaden sposób opuścić poprzeczki, nie wolno nam doprowadzić do sytuacji, w której akceptujemy i tolerujemy grzech w życiu brata, siostry czy zboru. Więc tutaj na nas wszystkich, kochani, to o tym wiemy, to nie jest nic tutaj nowego, ja tylko przypominam, żebyśmy byli świadomi tego, że to jest nasza odpowiedzialność, przede wszystkim pilnować samego siebie, żyć w ciągłym badaniu siebie i odwracaniu się od czegokolwiek, co jeszcze nie podoba się naszemu Bogu. Ale Biblia też mówi, żebyśmy nie patrzyli tylko na to, co nasze, ale żebyśmy też patrzyli na brata, na siostrę, żebyśmy wzajemnie sobie, nie to, że się teraz kontrolujemy, absolutnie nie, ale w miłości patrzymy, czy brat, czy siostra idą dobrą drogą, czy przypadkiem gdzieś nie zbaczają z kursu. W zeszłą niedzielę żeśmy z Adamem i z Jagodą sporządzili taką listę wszystkich, których pamiętaliśmy, że są tutaj na stałe członkami tego zboru. I już o tym Adam mówił chyba raz czy dwa razy, że chcielibyśmy zaproponować, nie wiemy jeszcze jak to zrobić, żeby właśnie to nie stało się czymś takim, wiecie, jakimś ciężkim obowiązkiem dla nas, nie wiemy, chcemy o tym z wami też rozmawiać i chcemy was prosić o pomoc w zorganizowaniu tego, jak to zrobić, czy widzicie w ogóle sens tego, ale ja na przestrzeni tych swoich lat chrześcijaństwa widzę szczególnie co do pewnych osób, pewne osoby tego nie potrzebują, ale myślę, że są inne osoby, które tego bardzo potrzebują. Tak, zaraz wyjaśnię czego. Zrobiliśmy tą listę po to, żeby zachęcić do tego, żeby nikt nie był odludkiem, żeby nikt nie był w takim miejscu, w którym żaden brat, żadna siostra nie wiedzą, jak ta osoba żyje, gdzie ta osoba jest, co się z nią dzieje. Ale żeby każdy z nas był, jak jesteśmy tutaj częścią tej społeczności w całości, miał też wokół siebie dwie, trzy, cztery, pięć osób, to już jest elastyczne, nieważne tam myślę ile tych osób będzie, ale przynajmniej dwie inne osoby, które będą wiedziały, gdzie jesteś, jak żyjesz i że każdego tygodnia, przynajmniej raz w tygodniu, będzie jakiś kontakt, czy to telefoniczny, czy osobisty, jakiś kontakt, w którym otwarcie mówimy, gdzie jesteśmy, kochani, czy wszystko dobrze się z nami dzieje, czy przypadkiem coś się nie wydarzyło, co nas odciąga od Boga, czy może jakiś grzech. I tutaj musimy się, albo się na to zgodzimy, albo będziemy chcieli tego, żeby na tyle mieć tak transparentności, mówię, z dwoma, trzema, czterema osobami, które są, które darzymy zaufaniem, to nie, właśnie teraz nie wiemy, jak to zrobić, jak to, że tak powiem, zbudować. Wiem, że niektóre z was osoby już mają takie swoje bliskie osoby i z nimi to robicie, ale obawiam się, że są osoby, które tego nigdy nie robiły, nigdy się z czymś takim nie zetknęły, po prostu funkcjonują samodzielnie i potrafi ich nie być miesiąc, dwa, nikt naprawdę nie wie, co się z nimi dzieje, dlaczego ich nie ma, czy są chorzy, czy po prostu gdzieś zatracili wiarę, czy gdzieś się uwikłali w jakieś grzechy, czy do jakiegoś innego zboru poszli, po prostu nikt nic nie wie. I tutaj myślimy, że to nie jest chyba dobre, to nie jest właściwe, żeby coś takiego miało miejsce, że jednak potrzebujemy baczyć na siebie, potrzebujemy zachęcać się, potrzebujemy upewniać się, że idziemy cały czas tą dobrą drogą. To nie muszą być jakieś długie, godzinne rozmowy, czasami może potrzeba, może czasami jest taka potrzeba, żeby się spotkać i dłużej porozmawiać, ale czasami to wystarczy, wiecie, sygnał. Jestem załamany, po prostu, nie wiem, sypie mi się i ktoś nie ma odwagi, żeby o tym komuś powiedzieć, po prostu sam w tym siedzi, gdzieś tam. Gdyby był ktoś, kto by zapytał, kto by się pomodlił, kto by odwiedził, kto by porozmawiał, to tą osobę szybciej by z tego wyszła. Nie przeżywałaby tego samego przez jakiś czas. A może właśnie gdzieś coś się dzieje. No różne są rzeczy, już teraz nie chcę tutaj scenariuszy przedstawiać, ale rozumiecie, myślę, ci z was, szczególnie, którzy dłużej jesteście w Panu, widzieliście takich ludzi, którzy byli i którzy odpłynęli, którzy gdzieś się pogubili, rozbili się w wierze z różnych przyczyn. I chcielibyśmy jakoś temu zapobiegać. Tak jak mówię, jest to pomysł, jeszcze do końca nie wiemy, jak to skonstruować. Chcielibyśmy, żebyśmy o tym mogli razem porozmawiać i w tym kierunku jakoś dążyć. Szczególnie te osoby, które wiecie, że są takimi samotnymi strzelcami, czy jak tutaj słyszeliśmy dzisiaj, samotnymi wilkami, czy innymi, żeby... Jeżeli jesteście taką osobą, czy nie macie kogoś takiego, dajcie w pierwszej kolejności znać, żebyśmy wiedzieli, gdzie was tutaj, kogoś wam zaproponować, nie wiem, jakoś pomóc wam nie być takimi osobami. Wierzymy, że Kościół między innymi właśnie jest nam dany po to, żebyśmy w sytuacji, kiedy słabniemy, mieli kogoś, kto jest mocniejszy i nam pomoże dźwigać nasze ciężary, pomoże nam się podnieść, pomoże nam dobrze biec dalej. Także to tylko przedstawiam na tym tle jako jeden z takich pobocznych, może to nie dotyczy dokładnie tego, ale jakby jest to z tym związane, że czasami są osoby, które gdzieś tam dryfują w wierze, są osoby, które są słabe w wierze, są osoby, które zmagają się z różnymi rzeczami, i chcielibyśmy jakoś tutaj wyjść naprzeciw temu i zapobiegać ewentualnym stanom, w których będą trwały w czymś, w czym nie powinny trwać. Czy ktoś w tym temacie chciałby coś powiedzieć, zabrać głos, to bardzo proszę. Robert. Wiecie, jako ludzie czasami przychodzimy różne takie stresy, które mogą nas doprowadzić do bardzo, do złych rzeczy jakichś. I pamiętam swego czasu też kiedyś przechodziłem taki stres i to może było z powodem tego, że właśnie nie uczęszczałem, chociaż raz w tygodniu, w niedzielę, na to nabożeństwo nasze. I byłem i trochę z tego powodu i jeszcze z innych przyczyn byłem taki zdołowany. Potem przyszła, miałem taką depresję, ona troszkę źle na mnie wpłynęła. Człowiek myśli, że jest mocny, a tu jednak jest jednak słaby. I wiecie, i to, o czym tutaj Paweł mówi, że jest bardzo dobrze, jeżeli ktoś o kimś pomyśli. I właśnie w tym czasie, kiedy miałem ten stres, że aż głupio mówić o tym, że chciałem popełnić samobójstwo. Wiecie, to było, dla mnie to było po prostu, no ale Bóg jednak zadziałał i zadzwonił do mnie Adaś. I powiedział, módl się. Jeżeli ktoś zostanie sam, to naprawdę jest mu ciężko. Jak Paweł, zacząłeś mówić o tym, o tej potrzebie, to no, masz rację. Jest taka potrzeba, w moim życiu też ją odczuwam sobie, tej takiej ufności drugiemu człowiekowi, oparcia, potrzeby wsparcia, potrzeby podzielenia się nadzieją, rozmową zwykłą i wsparciem, bo przez ten okres, kiedy ja się nawróciłem i do tej pory, to miałem wiele takich momentów, w których potrzebowałem rozmowy, pocieszenia. Także ten pomysł z tymi odwiedzinami jest bardzo dobry, ale też trzeba zwracać uwagę na to, żeby to było z woli, żeby ktoś... Czasami też czuję tak, że może być obawa. Obawa, że coś jest narzucane i tutaj trzeba też być w takim... jakby to być wrażliwym na to, żeby ktoś, kogoś zachęcać do tego, ale nie przymuszać. I tutaj też trzeba być takim delikatnym. Bo niektórzy po prostu, jak ja, poczuli, mogliby się poczuć niekomfortowo, bo są niedoskonali, widzą swoje wady, ale czasami walczą. Walczą i czują, że coś jest nie tak, powinni coś z tym zrobić. I ja nie wiem czemu, ale mam, zwłaszcza na początku, coś takiego, że sam chcę z tym wygrać. Nie? A tutaj jest potrzebna pokora i teraz z czasem wiem, że sam nic nie zrobię. Że to jednak ta miłość braterska, ta pomoc wzajemna jest tym, co nas pobudza, rozpala. Że jest ktoś, komu zależy. Ktoś, kto czuje tak samo i był w podobnych sytuacjach. Także fajna inicjatywa i jak najbardziej myślę, że u nas to jest potrzebne. W każdym zborze myślę. Taka bliska więź między kilkoma na przykład braćmi, siostrami, z którymi można być w stałym kontakcie i można reagować w danym momencie. Bo nie każdy też jest taki zdolny, że prosi, że chce prosić, boi się prosić albo wstydzi się poprosić o pomoc, bo czuje, że wtedy jest słaby, że no, widocznie jest małej wiary albo coś, że potrzebuje takiej pomocy. Więc często trzeba wyjść z inicjatywą, zapytać, co tam u brata, u siostry. A jak jest się tak bardziej otwartym dla takich bliższych relacji, to jest pomocne. Także proszę was, bracia, siostry, o modlitwę w tej sprawie, żebyśmy to z modlitwą zrobili i żebyśmy z Bożą pomocą jakoś, żeby nam się udało to doprowadzić do tego, żeby to zadziałało, żeby to funkcjonowało. I tutaj, tak jak mówię, mamy pomysł, jest jakaś już wstępne, jakieś kroki poczynione, gdzieś przemyśliwujemy to, ale tak, na pewno chcemy się ustrzec zrobienia czegoś, co mogłoby być odebrane jako kolejna forma utrudnienia naszego życia i wypełnienia naszego życia kolejnym obowiązkiem, więc na pewno tego nie chcemy. Natomiast z tych dwóch głosów chociażby, a myślę, że jest ich więcej, no, pokazuje nam to potrzebę czegoś takiego. Tutaj jeszcze są inne osoby, które do mnie też kierowały wcześniej tego typu sygnały, że dobrze by było, żeby były wokół nich jakieś osoby. Więc no, proszę was o modlitwę, żebyśmy modlili się o to, żeby Bóg pomógł nam to jakoś zorganizować, poukładać w taki sposób, żeby to zadziałało, żeby to funkcjonowało, a później też długofalowo, żeby nad tym czuwać, żeby to nie zgasło, żeby to nie umarło, tylko żebyśmy jakoś, jakąś mieli tutaj dalszą pieczę nad tym, żeby to działało. Także proszę was o modlitwę w tej sprawie. Jeszcze może ostatni ktoś ma jakieś, coś przyszło w międzyczasie do serca. Asia. Dzięki. Ja może tylko chciałam powiedzieć, że to jest coś, co jakby sama też przerabiałam, co wielokrotnie gdzieś słyszałam i no może też dlatego chciałabym się tym podzielić, że czasami to są takie sytuacje bardzo proste i nie wiem, z czym to jest związane, że słyszy się dosyć często, że na przykład nie było mnie tyle i tyle w zborze i nikt do mnie nie zadzwonił na przykład. I pokazywało mi to również mnie w różnych sytuacjach, jakby sama siebie wtedy widziałam w różnych sytuacjach. I rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać nad tym, czemu ja nie zadzwoniłam. Przecież ja też mogę zadzwonić. I może to nie jest akurat dla każdego coś do wzięcia, ale myślę, że jeżeli sami możemy zadzwonić, to róbmy to po prostu. To jest ideał i do tego zawsze zachęcamy, żeby jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, żeby z tym wychodzić, ale tak jak Robert powiedział, czy tutaj też Tomek na to zwrócił uwagę i czego jesteśmy chyba świadomi, że czasami w takich sytuacjach właśnie człowiek gdzieś zamyka się w sobie i albo jest to no, jakaś trudność przyznania się, że nie jesteśmy tacy mocni, jak myśleliśmy, że jesteśmy tacy mocni. No różne są przyczyny, więc na pewno do tego zachęcamy, by wychodzić, ale też czasami, szczególnie jeśli taka osoba nie ma jakiejś bliskiej więzi, tylko jakoś póki co samotnie tak funkcjonuje, no to wtedy też szczególnie, myślę, trudno jest tej osobie wyjść z takim głosem, o, że teraz nagle potrzebuję, prawda? Znaczy, ja może nie mówię o tych osobach, ale jakby na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja na przykład naprawdę dużo czasu spędzam na rozmowach, na wysyłaniu SMS-ów i w ogóle na korespondencji takiej. No jestem tutaj dosyć aktywna, może dlatego, że też zawodowo nie pracuję. Ale na przykład osoby, które mnie znają, wiedzą, że w momencie, kiedy mój telefon milknie i ja nie piszę, to znaczy, że coś u mnie się dzieje. Ale też to są moje też jakieś takie decyzje, że wiem, że to milczenie czasami jest trudne dla obydwu stron i jeżeli tylko pomyślę o tym, bo po prostu czasami o tym nawet nie pomyślę, ale jeżeli pomyślę o tym, to staram się, nawet jeżeli nie mogę wydusić z siebie słowa, bo jest i tak, że po prostu trudno jest mi nawet tego SMS-a napisać, to nie wiem, to na przykład emotka jest mi dużo łatwiej wysłać i jest to dla osób, które mnie znają, też już no, dosyć taka konkretna informacja. Także szukajmy też tych sposobów po prostu. Powstańmy, kochani, jeszcze przynieśmy te nasze dzisiejsze rozważania do Boga. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za Kościół, za braci, siostry, za to, że możemy razem się do Ciebie modlić, że możemy rozmawiać, że możemy czytać Twe Słowo, że możemy wzajemnie się pobudzać do pobożności, zachęcać, napominać, korygować, uczyć się od siebie, dzielić się naszymi doświadczeniami, dzielić się naszymi ciężarami. Na różne sposoby możemy być dla siebie wsparciem i też w ten sposób wielbić Ciebie, miłując się wzajemnie. Panie, to jest, zostawiłeś nam swoją miłość, zostawiłeś nam to nowe przykazanie, byśmy się wzajemnie miłowali. I daj, Panie, żeby miłość była motywacją wszelkich naszych działań. Strzeż nas od takiego właśnie ducha wyniosłości, mniemania o sobie, że mamy prawo do narzucania komukolwiek, czegokolwiek, żebyśmy nie byli ludźmi zadufanymi w sobie, ludźmi, którzy zamiast służyć, chcą kontrolować, rozkazywać, rządzić. Panie, daj, żeby ten autorytet wierzącego, który nam dałeś, był autorytetem naśladowania Ciebie, bycia wzorcem, bycia sługą, bycia Twoim narzędziem, jakkolwiek zechcesz nas użyć. Daj nam tę łaskę, żebyśmy byli poddani Tobie, abyś mógł się nami posługiwać, abyś mógł nas uzdalniać i wyposażać do tego, żebyśmy posługiwali w Twoim duchu, nie w jakiejś cielesnej mądrości, nie w jakiejś cielesnej zdolności, ale właśnie uzdolnieni przez Twego ducha, prowadzeni przez Twego ducha, tak żeby Twój Kościół mógł wzrastać, abyśmy mogli baczyć jedni na drugich, pomagać jedni drugim, zachęcać jedni drugich, wspierać się wzajemnie. Kiedy widzimy brata, siostrę w potrzebie, z miłością pomagać, usługiwać, jeśli trzeba napominać. Pomóż nam, Panie, daj nam takie serca też wrażliwe na Twój głos, który kierujesz do nas przez braci, siostry. Tak potrzebujemy osobiście Ciebie słuchać, tak potrzebujemy osobiście spędzać z Tobą czas w modlitwie, przy Słowie Twoim, ale też potrzebujemy braci, potrzebujemy siostry, potrzebujemy tego błogosławieństwa Kościoła i tych różnych darów, tych różnych posług, które dałeś w swoim Kościele. Pomóż nam, Panie, rozumieć to coraz lepiej i praktykować też. I też tą sprawę z tym, o czym teraz rozmawialiśmy, przedkładamy Tobie, prosząc Cię, byś nas w tym pokierował, byś nam w tym dopomógł to poukładać, żebyś też dał do naszych serc taką gotowość i chęć i pragnienie, żeby brać w tym udział, żeby nie trzeba było nikogo przymuszać, żeby to nie było coś narzuconego, coś, co jakieś stanie się jakimś ciężkim obowiązkiem, że trzeba teraz to zrobić, ale żebyśmy rozumieli wartość właśnie tych bliższych relacji ze sobą, szczególnie troski o tych słabszych, o tych, którzy jeszcze są może nowi, nie nawiązali tych relacji, czy może mieszkają w miejscach, których nie mają wokół siebie blisko wierzących. Boże, dopomóż nam to zorganizować, dopomóż nam też wszystkim w uczestnictwie w tym, w taki sposób, żeby to było dla nas zbudowaniem i żebyś Ty był uwielbiony w naszym życiu przez to. Składamy to w Twoje ręce. Prowadź nas, kochany Panie, dopomóż nam. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, jeszcze jedną pieśń i będziemy przystępować do stołu Pańskiego. kochany Panie, jak dobrze jest wiedzieć, że mamy kochającego Pana. Nie mamy nad sobą tyrana, nie mamy nad sobą kogoś, kto patrzy, jak nas wyzyskać, ile z nas można wycisnąć, ale mamy kochającego Pana, który w swej miłości dał samego siebie, żeby zbawić nasze dusze. I my też nie z przymusu, ale w wyrazie naszej wiary i w wyrazie i w konsekwencji naszego poznania Ciebie w Twojej miłości oddaliśmy się dobrowolnie w posłuszeństwo Tobie. Panie, dzięki Ci, że nasza relacja z Tobą opiera się na miłości, na zaufaniu. Dziękujemy, że Twoja miłość skruszyła nasze serca. Dziękujemy, że objawiłeś się nam jako ten, który nas pierwszy ukochał, kiedy jeszcze byliśmy grzeszni, kiedy jeszcze byliśmy martwi, pogrążeni w ciemności, niezdolni, by zmienić się, niezdolni, by służyć Tobie. Dziękujemy, dziękujemy, że odnalazłeś nas w tym naszym nędznym, tragicznym stanie śmierci. Dziękujemy, Panie, że ożywiłeś nas. Dziękujemy, że podniosłeś nas ze śmierci grzechu i dałeś nam życie nowe. Udzieliłeś nam swego świętego ducha, który ożywia nas, który prowadzi nas, który uczy nas, który strzeże nas, który pociesza nas, który objaśnia nam prawdę Twojego słowa, który też uzdalnia nas do tego, żebyśmy już nie żyli tak, jak kiedyś żyliśmy w nieświadomości, w grzechach, ale możemy w mocy Twego Ducha nowe życie prowadzić. I o to się modlimy, kochany Panie, za każdym razem, gdy wspominamy Twoją śmierć. Modlimy się, by to dzieło krzyża, za które Ci dziękujemy, przez które możemy tutaj dzisiaj być i mieć z Tobą społeczność, mieć z Tobą relację z łaski Twojej, nie opierając się na naszych dokonaniach, czy naszych zasługach, czy naszej własnej sprawiedliwości, ale właśnie na tym, czego Ty dokonałeś, opierając się na tym wszystkim, co Ty zrobiłeś, kiedy pozwoliłeś, by grzeszni ludzie przybili Cię do krzyża, gdzie cierpiałeś i umarłeś za nasze grzechy. Panie, na podstawie Twojego dzieła zbawienia szukamy mocy, która płynie z krzyża, aby nowe życie prowadzić, aby być Twoimi chwalcami i wielbić Ciebie w naszej miłości posłuszeństwa Tobie, w naszej miłości pełnienia Twojej woli, przestrzegania Twoich przykazań. Prosimy, kochany Panie, o pracę Twego Ducha w naszych sercach. Prosimy, by za każdym razem, gdy przychodzimy do tego stołu, był to czas uwielbienia Ciebie, dziękczynienia Tobie, ale też czas naszego, za każdym razem nowego zadedykowania się Tobie, poddania się Tobie, poświęcenia się Tobie, żebyś Ty żył w nas, żebyś Ty panował w nas, żeby moc Twojego Ducha w coraz większej mierze przejawiała się w naszym życiu. Zapłaciłeś za to wielką cenę i za to Cię, Panie, wielbimy. Pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając, że nie znikomymi rzeczami, nie stworzonymi rzeczami, ale przez Twoją mękę, przez przelanie Twojej krwi, przez tą doskonałą ofiarę złożoną tam na krzyżu Golgoty raz na zawsze, przez tą doskonałą ofiarę jesteśmy uświęceni. dzięki tej ofierze mamy udział w Twoim królestwie, w Twoim dziedzictwie, w społeczności z Tobą. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam z wdzięcznością jeść z tego chleba. Posil nas i wzmocnij w duchu. Ulecz, prosimy, to co chore, to co słabe w naszych duszach, w naszych ciałach. Panie, w Tobie pokładamy całą naszą ufność, w Twoim krzyżu, w Twoich sińcach, w Twoich ranach. Panie, wołamy o Twoje zbawienie w każdej sferze naszego życia, w której potrzebujemy Ciebie. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, zmiłuj się nad nami. Wejrzyj na nas. Ty widzisz, jak wiele potrzeb mamy w sferze ducha, duszy i ciała. Przynosimy do Ciebie te nasze potrzeby, oczekując Twego miłosierdzia, oczekując Twej łaski, oczekując Twego działania w mocy Twego ducha. Usłysz, Panie, te nasze ciche modlitwy. Wejrzyj na nas, w naszych potrzebach, w naszych słabościach. Amen. Amen. Dzięki wielkie Tobie, Panie Jezu, że otworzyłeś nam drogę do Ojca. Otworzyłeś się dla wszystkich ludzi, ale nie każdy przyjmuje, nie każdy przyjmie. Modlę się, Ojcze, o tych z nas, którzy jeszcze nie stanęli na tej drodze, żeby mogli stanąć, żeby mogli uwierzyć, oddać Tobie swoje życie. I modlę się o tych z nas, którzy przyjęli, kroczą tą drogą, żebyśmy chodzili w czystości, świętości i uciekali od wszelkiego grzechu i jak najczęściej oczyszczali się tą przenajświętszą krwią i chodzili właśnie w czystości, świętości. Dopomóż nam w tym. Amen. Zapraszamy, kochani bracia i siostry, do tego stołu. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha wspólnie, razem, w ten sposób zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie. A wiemy, że przyjdzie wkrótce. Nie wiemy kiedy, ale wyczekujemy Jego przyjścia. Wołamy wraz z całym Jego Kościołem: przyjdź, Panie Jezu. I każda wieczerza Pańska jest spojrzeniem wstecz na krzyż, w którym też widzimy Jego triumf zmartwychwstania i jest patrzeniem w kulminację, w ziszczenie się tego królestwa, które zostało zapoczątkowane w Jego śmierci, tego nowego przymierza i tego wszystkiego, co Chrystus dokonał dla wszystkich, którzy w Niego wierzą, dla tych, którzy od wieków wyczekiwali Jego przyjścia i poumierali w wierze, oczekując przyjścia Mesjasza, jak i dla nas wszystkich, którzy patrzymy wstecz na Golgotę po tym, jak On przyszedł. Oczekujemy jeszcze daleko więcej ponad to wszystko, czego już jesteśmy z Jego łaski uczestnikami. I o tym też świadczymy, kochani, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha. Zachęcam, jeśli ktoś z Was chciałby w trakcie tej pamiątki pomodlić się, czy przeczytać jakiś fragment ze Słowa Bożego, czujmy się zachęceni do tego, żeby wielbić naszego Pana też w ten sposób. Zapraszamy. Thank you. przy zaawansowanym wieku udzielał Panie wszelkich Twoich błogosławieństw na każdy dzień. Oddajemy Panie Tobie, Danusię. Dziękujemy, że postawiłeś się tutaj w naszej społeczności. Dziękujemy, Ojcze. Amen. Ojcze, Ty jesteś Ojcem dobrym. Ty nakładasz na nas większość ciężarów, niż jesteśmy w stanie unieść. A z Tobą, Panie, jesteśmy w stanie wszystko znieść. Prosimy Cię o to, abyś w naszym życiu wspierał nas swoją miłością, swoją pokorą. Abyśmy wiernie wypełniali Twoje słowo. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilkę. Myślę, że nie, już jest wpół do drugiej, także następny raz. Zanim pójdziemy na obiadki w różne miejsca, to mam taką małą jeszcze informację. Tam na stole z tyłu leżą książki, różne tam jakieś publikacje, z których można skorzystać i obok stoją worki z ubraniami. Gdyby ktoś z Was chciał wziąć jakieś tam książki czy te ubrania, coś takiego, będzie stała tam taka mała skrzyneczka. To jest dla siostry Hani, której te książki są, ona tutaj je podarowała i te ubrania też tam od niej są różnych rozmiarów, nie tylko jak na Hanie, ale są tam też mniejsze, także możecie tam przejrzeć te rzeczy. A, i tam stoją też jakieś sprzęty, takie nowe, nieużywane, typu żelazko, typu toster. Gdyby ktoś z was chciał sobie coś z tego wziąć, to mam prośbę, żeby tutaj dla Hani wrzucić jakąś ofiarę za te rzeczy, żeby siostra, która to oddała, mogła z tego jakieś tam otrzymać tutaj podziękowanie. Także to postawimy tą skrzyneczkę. Proszę? Jak ktoś nie ma pieniążków, to można za tydzień, to tam ta skrzyneczka będzie stała, więc spokojnie można za tydzień przynieść i wrzucić do tej skrzyneczki za tydzień. Więc to jest odrębna skrzyneczka od tej, która jest przy drzwiach. Ta jest na tą właśnie, na tą okazję. To już koniec ogłoszeń? Pozdrowienia od Kasi, dziękujemy. I przypominamy o poście braterskim, który będzie za półtora tygodnia, powiedzmy to. Za tydzień mamy agapę. Po poście. No, a nie można dwóch agap zrobić? Nie. Dobra, dobrze. Czyli nie będzie agapy, okej. Dobrze. Okej, to jeszcze raz powiem wyraźnie. Agapa za dwa tygodnie po poście braterskim. Czy jakieś informacje odnośnie postu chcemy, to zaraz jeszcze powiesz. Teraz jak to ogarnąć? Nie wiem, jak to zrobić teraz. Nie uciekajcie jeszcze. W każdym razie ja będę chciał do każdego podejść, a ci, którzy są gospodarzami i ci, którzy wiedzą, że są gośćmi, niech się do mnie tu zgłoszą. Ja powiem, kto jest gościem czyim, a do wszystkich innych po prostu będę chciał podejść i porozmawiać. Także nie uciekajcie za szybko. To tyle. Ja jeszcze mam właśnie w związku z tym zbliżającym się postem braterskim, kiedy tutaj bracia przyjadą z różnych stron, to będzie 2 marca, czyli za dwa tygodnie, tak jak Adam mówił, w czwartek od godziny 18 tutaj zaczynamy modlitwą, świadectwami nowych braci, którzy przyjadą, także wszystkich was bracia serdecznie zapraszam, jeżeli możecie być, czy to w czwartek wieczorem, czy w piątek, czy w sobotę. Zaczynamy w czwartek o 18, cały piątek i sobota do godziny 13, myślę, o 13 gdzieś będziemy kończyli obiadem. I też mam prośbę do was, bracia, siostry, żebyście, jeśli możecie, w jakiś sposób tutaj przygotować coś na tą sobotę, żeby tych braci nakarmić. Tutaj coś zamówimy, prawdopodobnie jakiś catering jeszcze, jakąś zupę czy jakieś inne dania. Ja tutaj się już dowiadywałem nawet tutaj w okolicy, bliziutko, że można podejść i przynieść nawet tutaj. To jeszcze będziemy coś organizować, ale gdyby ktoś z was chciał usłużyć braciom, coś, jakiś bigos, gulasz ugotować czy cokolwiek, tak, które, no to powiedz. Bo nie byłoby dobrze, żeby były same bigosy albo nie wiem co tam, kurczaki same. Jeżeli ktoś chce zaangażować się w tą pomoc, czyli zrobić coś do jedzenia, niech ta grupka się zgromadzi tutaj przy pianinku i ustalicie, co kto robi, żeby właśnie to miało ręce i nogi, żeby wszyscy ziemniaków nie zrobili albo żeby ziemniaków nie było zero. Czyli można to zrobić dzisiaj, tak jak Adam mówi, jeżeli ktoś nie zdąży, czy zapomni, czy cokolwiek, a chciałby, albo później przyjdzie mu ochota, to można też wysłać wiadomość, zadzwonić. To będzie za dwa tygodnie, w sobotę za dwa tygodnie. Więc za tydzień jeszcze raz o tym będziemy przypominać, ale już teraz to też robimy. Więc gdyby ktoś z was chciał w jakikolwiek sposób się zaangażować w ten sposób, to bardzo proszę o kontakt. I również, jeżeli chcielibyście przyjąć jakichś braci do domu, jeżeli macie możliwość przenocować u siebie, nie mieszkacie za daleko stąd, i macie jakiś pokój, bracia będą mieli swoje śpiwory, swoje materace czy karimaty. Chodzi o, tylko o miejsce, żeby mogli się położyć, bo tutaj mogą się wszyscy nie zmieścić. Nie wiemy, ilu braci przyjedzie, ale no, jeżeli macie możliwość, jeżeli ktoś z was ma wolną kanapę czy coś, bo tam zawsze się zdarza, że paru braci nie przywiezie nic do spania, tam mamy parę materacy, więc je zdejmiemy i będą mogli skorzystać z tych, które tutaj są, ale gdyby ktoś z was chciał kogoś przenocować, no to też zawsze będzie miło tych braci gdzieś tam do was posłać, a wy będziecie mieli okazję chociaż ich przywitać wieczorem i rano pożegnać. Także też jest taka możliwość. I też dajcie mi znać, tak? Ilu braci ewentualnie możecie wziąć do siebie. Niekoniecznie skorzystamy z tego, ale dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, że jest taka możliwość, tak? Gdyby jacyś bracia, na przykład, mówię, było ich bardzo dużo, czy chcieliby gdzieś tam być sobie na osobności, no to wtedy do was ich przyślemy. To chyba tyle z tych informacji i teraz jest czas, żeby z Adasiem tutaj się dowiedzieć, kto do kogo idzie na obiad. Zostańcie z Bogiem wszyscy i smacznego.